شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همه جا هست و مراقب ماست. سلام فرشته های نازنینم، سلام بچه های مهربون و عزیزم، شبتون بخیر. امشب میخوام قصه یه مدادی رو براتون بگم که خیلی غور میزنه. آره، دوست دارین قصه شو بشنوین؟ پس چشماتون رو ببندین و بشنوین قصه ای رو با این نام، مداد قورقورو. این مداد قورقورو بود. هر وقت می نوشت می گفت وای چقدر بنویسم، خسته شدم از بس نوشتم، کمرم درد گرفت. یه وقتم می گفت چرا باید هی مشق بنویسم، نوکم کوچولو میشه، قدم کوتاه میشه. میداد هر روز برای نوشتن یک قوری میزد و از نوشتن فرار میکرد. یه روز که خسته شده بود از توی جا میدادی پرید بیرون، قل خورد و رفت گوشه میز. یه نگاه به اطرافش کرد و گفت آخیش راحت شدم، دیگه نمی نویسم، حالا هر کاری که دلم بخواد میکنم. بعدم شروع کرد به قل خوردن از این سر میز به اون سر میز و همینطورم میخندید. بعد از مدتی خسته شد، به خودش گفت کاش یکی پیدا بشه من باهاش بازی کنم، حوصله‌ام سر رفته. همینطور که داشت غر میزد یه دفعه صدای مداد رنگی ها رو شنید. مداد تو دلش گفت آخ چون، الان میرم پیش اون مداد رنگی و باشون بازی میکنم. اینو گفت و شروع کرد به قل خوردن و رفت و رسید به مداد رنگی و گفت منم بازی. مداد رنگی با تعجب به مداد نگاه کردن و گفتن ما که بازی نمیکنیم، ما فقط داریم توی دفتر نقاشی میکشیم. مداد گفت خب منم نقاشی بکشم. مداد رنگی ها گفتن آخه تو که مداد رنگی نیستی. بعدم خندیدن و شروع کردن به نقاشی کردن. مداد سیاه ما توی دلش ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد، قل خورد و از پیش اونا رفت اون سر میز. اون سر میز پاکون داشت با مداد تراش حرف میزد. مداد با شنیدن صدای پاکون و مداد تراش خوشحال شد و گفت آخ جون، الان میرم پیش اونا تا باهاشون بازی کنم. و دوباره شروع کرد به قل خوردن تا رسید به پاکون. وقتی به پاکون رسید با خوشحالی گفت میای با هم بازی کنیم؟ پاکون گفت چه بازی؟ مداد گفت من خط میکشم، تو روی خطها راه برو. پاکون گفت باشه، اما اگه من روی خطها راه برم همه خطها رو پاک میکنم. مداد ناراحت شد و تو دلش گفت آخه این چه بازیه، هرچی من بکشم اون پاک کنه، نه نمیخوام. راهشو کشید که بره که مداد تراش که ایستاده بود و به حرف اونا گوش میکرد صداش کرد و بلند گفت مداد جان وایسا، خودم با تو بازی میکنم. مداد با خوشحالی به مداد تراش نگاه کرد و با سرعت به سمتش قل خورد تا بهش رسید. مداد با خوشحالی به مداد تراش گفت راست میگی، با من بازی میکنی؟ مداد تراش گفت معلومه که بازی میکنم، بازی ما اینجوریه که من باید تو رو بتراشم تا نوکت تیز تیز بشه، مداد تا این حرف رو شنید ترسید. با سرعت شروع کرد به قل خوردن و رفت پشت جامدادی، قایم شد و زار زار گریه کرد. جامدادی که همه چیز رو دیده بود گفت: عزیزم گریه نکن. مداد گفت: منو ببخش، من بی اجازه رفتم بیرون. جامدادی لبخندی زد و گفت: تو نباید تنهایی بیرون بری و با هر کسی دوست بشی. مداد گفت: راست میگی، من اشتباه کردم که بی اجازه و تنهایی رفتم بیرون. جامدادی گفت: حالا که متوجه اشتباهت شدی، بدو که دفتر کوچولو منتظر توه. بله عزیزای من، مداد از اون به بعد هیچ وقت غر نزد و بی اجازه بیرون از جامدادی نرفت. خوب گلای قشنگم، خوشحالیم که دیگه مداد ما غر نمیزنه. وقتی کارهایی رو که به ما سپردن درست انجام بدیم، دیگه جای غر نمیمونه بچه ها. آره گاهی هم غر زدن اگه شما شنیدنیه ها، دیدنیه، البته اگه به جا باشه. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم. شب بخیر، خدا نگهدار.